Na komi ko banga, na komi ko banga, Maria. Lelo komi ko saranga iboye, mama, jina egalite. Bilanda landa yo kolanda, eko lukela yo makambo. Thank you. bibi sangla mwana ya yeme bibi sangla mwana ya yeme bibi sangla mwana chinabwe bibi sangla mwana chinabwe bibi sangla mwana ya yeme bibi sangla mwana mama bibi sangla mwana zetutwe bibi sangla mwana zetu bibi sangla mwana mavinga e bibi sangla mwana mavinga bibi sangla mwana mama e bibi sangla mwana mama bibi sangla mwana ya maya e bibi sangla mwana ya maya bibi sangla mwana servir bibi sangla mwana servir bibi sangla mwana mubeti bibi sangla mwana mubeti bibi sangla Bibi sangla mwana serife